Aha, kaka wo munjala ngoto. Aya koko mimpa shunu kwe digri bala. Mukhela mpata mpumat kuna lu swasonika. Aka bonisa. Kama yo isala yangu wakento wele kuzandu. nani, umputu bwe nani, kati ungidi katiani, tena nye, mulambala la kaya, funinwa funikoloe, anakumbe, batalansa tumbe kundwani kwanje. Basize nani, umputu bwe nani, kawa wasumbira tabamani.